Słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 września. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest ryzyko przelania się wody w Odrze, w Głogowie i Nowej Soli. W Ścinawie zamknięto most. Kolejny błyskawiczny wyrok dla szabrownika. 8 miesięcy więzienia za kradzież pomp do osuszania. Służby w Lądku Zdroju apelują, by spontanicznie nie przywozić do miasta zebranych darów. Nad ranem fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Ścinawy. Zamknięty jest tam most drogowy. Rzeka przekracza stan alarmowy o ponad 2 metry. W brzegu dolnym Odra przestała się podnosić, ale wciąż utrzymuje wysoki poziom wody 9,5 metra. Służby i mieszkańcy Wrocławia wzmacniają wał przeciwpowodziowy na Bystrzycy w okolicach mostu Brodzkiego. Tereny wzdłuż rzeki są na bieżąco patrolowane na wypadek pojawienia się przesiąków. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Dawid Grygorcewicz. Północno-zachodni kraniec Wrocławia, przez który płynie Bystrzyca, to newralgiczne miejsce w stolicy Dolnego Śląska. Woda co prawda się nie wylewa, ale wały w tym miejscu są mocno obciążone. Dlatego w ostatnich dniach dochodziło tutaj do wycieków. Pracy jest dużo, ale to jest polityka zapobiegawcza, to znaczy woda przesiąka przez wały i chcemy zapobiec temu, żeby były jakieś większe przemoczenie, żeby te wały wytrzymały tę wzmożoną falę. Ja mieszkam w okolicy, całkiem niedaleko, także mnie interesuje ta sytuacja najbardziej. Także jakby coś tutaj się stało, no to by było nieciekawie. Także dlatego tutaj się znalazłem. Mówili mieszkańcy, którzy pomagają obecnym na miejscu żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej i strażakom. Według ich relacji woda już nieco opadła, ale ryzyko nadal pozostaje. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O 8 rano we Wrocławiu rozpocznie się sztab kryzysowy z udziałem premiera. Po południu szef rządu spotka się z wojewodami, mają mu przedstawić wstępny raport dotyczący strat. Prawdopodobnie uda się uniknąć powodzi w największych miastach na południu kraju, ocenia generał Państwowej Straży Pożarnej Janusz Skulich. Były dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powiedział w Polskim Radiu, że to zasługa działań mających zapobiegać powodzi podjętych po 1997 roku. Fala wezbraniowa o wartościach porównywalnych z 1997 roku przechodzi w tej chwili z ogromnym ryzykiem, ale przechodzi bez większych strat przez największe miasta południowej Polski, Opole, Wrocław i dalej. Jeśli będzie dobra asysta, jeśli będzie nadzór nad wałami, żeby gdzieś nie rozszczelniły się, żeby gdzieś nie nastąpiła jakaś awaria skutkująca rozlaniem, to prawdopodobnie przejdziemy suchą stopą przez te miasta przy tak ogromnej powodzi. Obecnie jest ryzyko przelania się wody w Odrze, w Głogowie i Nowej Soli. Wszystkie wioski między Wrocławiem a Nową Solą są w stanie relatywnego zagrożenia. Złodziej, który ukradł strażakom pompy w czasie osuszania piwnicy, trafił na 8 miesięcy do więzienia. Do kradzieży doszło w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. O szybkim wyroku na sprawcę poinformował na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu komendant główny policji Marek Boroń. Sprawcy w Bolesławcu, który dokonał kradzieży dwóch pomp w pomieszczeniu piwnicznym, gdzie była wypompowana woda, w dniu dzisiejszym doprowadzony obywatel do sądu. Sąd orzekł karę więzienia na 8 miesięcy bez możliwości zawieszenia. Od początku powodzi policja zatrzymała 13 osób, m.in. właśnie za szabrownictwo. Wyczerpały się możliwości magazynów pomocowych w okolicach Lądka Zdroju. Strażacy i koordynatorzy centrów pomocy apelują o nieprzywożenie spontanicznie zebranych darów do Lądka, Stronia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Sytuacji w Kotlinie Kłodzkiej od kilku dni przygląda się wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica. W Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim i okolicznych miejscowościach pracuje wojsko i straż pożarna. Jest niewiele miejsc noclegowych. Część dróg jest uszkodzona i nieprzejezdna. Skomplikowana jest także sytuacja sanitarna. Czasem będąc niesionym przez chęć pomagania i mając dobre intencje, można jednak spowodować więcej problemów, mówi Maciej Sokołowski, koordynujący jedno z centrów pomocowych w Lądku Zdroju. Mogą się Państwo natknąć na gigantyczne korki na drogach, bo do Lądka prowadzą w zasadzie dwie drogi, które są częściowo uszkodzone i tam będą gigantyczne

Mercury Rev na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Born Horses, tę płytę słyszę w różnych audycjach koleżanek i kolegów na antenie Trójki. Co mnie bardzo cieszy, to znak, że jeden z naszych ulubionych zespołów trójkowych przełomu lat 90. i 2000. powrócił w dobrej formie z nową płytą Born Horses. Dziś A Bird of No Address na początek spotkania w audycji Mało Obiektywnie. I jak to bywa co tydzień, od razu zapraszam Państwa na spotkanie z naszym gościem. Znakomitym gościem audycji Mało Obiektywnie jest dzisiaj Adam Golicki. Witam cię serdecznie w Trójce. Witaj Mariuszu, dzień dobry państwu. Mamy ze sobą płytę, tak jak powiedziałeś, bardzo świeża sprawa, czyli właściwie przyniosłeś do studia trójkowego płytę, którą zobaczyłeś po raz pierwszy w takim wydaniu, tak? Już takim ostatecznym? W zasadzie ty ją pierwszy widzisz, ja postanowiłem poczekać i nawet jej jeszcze nie rozpakowałem, także ty jesteś pierwszy. Bardzo, bardzo to miłe wydarzenie. Tym bardziej, że to jest płyta no właściwie naszych trójkowych dobrych znajomych, kiedy patrzę na nazwiska artystów, którzy tutaj na tej płycie występują. Ty jesteś jedną z części tria, bo to jest podstawowa sprawa na tej płycie, czyli ty na perkusji, Rafał Sarnecki na gitarze i Piotr Lemańczyk na sześciostrunowej gitarze basowej. Ale najbardziej intrygujący jest tytuł tej płyty. Powiedz, jak do tego doszło, skąd pomysł, jak to się wszystko poukładało, że mogliście wydać płytę pod tak znaczącym tytułem? New York City Session. Dokładnie, NYC Session, NYC. Tak. Mm-hmm. No, jest to spełnienie naszych marzeń. Gdzieś tam no, nie da się ukryć, że człowiek, który inspiruje się takimi artystami właśnie jak Mike Stern czy Lenny Stern. Mm-hmm. Nagle do nich zaraz przejdziemy też. Tak. Tak, tak. I trafia do Nowego Jorku. Ma szansę nagrywać w nowojorskim studio autorski materiał, no to po prostu prosta droga, proste rozwiązanie, żeby to po prostu nazywało się i tak jak się właśnie nazywa i odzwierciedlało ten stan muzyki, ducha, który tam doświadczyliśmy. A wszystko tak naprawdę się zaczęło od tego, że gdzieś tam kilka lat temu, będąc na trasie ze swoim trio, Adam Golicki Trio, mieliśmy zaszczyt dostąpić współpracy z Rafałem Sarneckim. Rafał przez całe lata mieszkał w Stanach, w Nowym Jorku. Tak, tak. Mm. No i on tam się czuje jak u siebie w domu, wiadomo jak byliśmy. I, no i po prostu tak się wspaniale to wszystko poukładało, że rozpędziliśmy się na maksa i chwilę później, nie wiem, 2 lata później chyba od naszego pierwszego kontaktu lądujemy w Nowym Jorku. No rzeczy niebywałe. Życzę każdemu. Na tej płycie jest 7 utworów. Twoja kompozycja, Friendly Walk, otwiera cały zestaw. Jest też Buchta Rafała. To jest ten utwór, tak który właśnie promował tę płytę, tak? Tak, tak. To jest pierwszy singiel, także tutaj tak ustaliliśmy, że od tego zaczniemy, od takiego pogodnego ducha. Gdzie też gościnnie występuje Mike Stern. No właśnie, bo macie znakomitych gości też na tej płycie. Opowiedz teraz o nich. No, co tu dużo mówić. W jednym roku zagraliśmy 2 razy trasę koncertową z Mike'em i Lenny. I no, historia jest bardzo pocieszna, ponieważ planowaliśmy wybrać się do Nowego Jorku tak we troje. No i od słowa do słowa się okazuje, że Mike i Lenny mają styczeń, luty wolne. Akurat odpoczywają, no bo oni cały gdzieś tam rok koncertują po całym świecie od wielu lat. To nie jest nic dziwnego. No i jak usłyszeliśmy to, i oni usłyszeli, że my będziemy w Nowym Jorku, no to po prostu od słowa do słowa, bo już były takie plany, żeby podczas ich pobytu w Polsce coś nagrać, ale to się nie udawało. To jest za intensywny czas i po prostu człowiek próbował, ja się tam napalałem, to nie miało sensu. Tak, bo oni przyjeżdżają właściwie na swoje koncerty, prawda? To jest wszystko przecież zaplanowane, trasa, wyloty, przyloty. No, cała taka dość skomplikowana operacja logistyczna też to jest przecież. Dokładnie, dokładnie. Więc po prostu to nie miało szansy się tutaj udać i nagle potem słyszymy razem wszyscy, że jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie. No i chcieliśmy nagrać płytę wcześniej, co nie wypaliło. No i po prostu od razu wszyscy wiedzieli, że po prostu trzeba to spróbować. No i Mike polecił, zarekomendował studio, no i poszło. I poszło. Sięgnęliście też po klasyk On Green Dolphin Street Bronisława Kapera. To przypomina mi moje spotkania z Kubą Stankiewiczem, który jest wielkim orędownikiem i wielkim promotorem twórczości tych polskich kompozytorów, którzy niektórzy są bardziej znani za Wielką Wodą niż w naszym kraju. I myślę, że Bronisław Kapra to jedna z tych postaci właśnie. Trzeba ciągle powtarzać, że to Polacy pisali te wielkie przeboje, hollywoodzkie też w wielu przypadkach. Tak, to prawda, zgadza się. A tutaj jeszcze mocno podkreślę, że Rafał mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, no bo tak zaaranżował ten standard jazzowy, że po prostu człowiek się rozpływa. Coś pięknego, zupełnie inne ujęcie niż zawsze człowiek słyszy, także polecam serdecznie. Koncerty? Tak, to jest właśnie najważniejsza informacja, że 22 września w klubie Bardzo na Nowogrodzkiej w Warszawie zagramy koncert premierowy tej płyty NYC Session. No i serdecznie Państwa zapraszamy, godzina 20, to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy się dzielić tą radością, tą płytą, która po prostu została wytłoczona w ostatniej chwili, żeby zdążyć. Sam Mariusz widzi, udało się na czas. Tak, udało się na czas, więc po prostu... Gratuluję, bo wiem, że kolejki w tłoczniach i to też jest nie taka łatwa sprawa. Dokładnie. Adam Golicki, Piotr Romańczyk, Rafał Sarnecki, 7 utworów na tej płycie NYC Session. Płyta się zaczyna twoim Friendly Walk, kończy też swoją kompozycją, Blue Cheek. Gdzieś tam jeszcze mamy Piotrka Lemańczyka, 3 utwory. No krótka jest to płyta. 7 utworów to jest w tych czasach, chyba że to od razu myśleliście o tym, że będzie winyl i trzeba będzie tę płytę podzielić na dwie strony. Bo będzie płyta winylowa i no nie wiem, czy to, znaczy to chyba nie ma nic do ukrycia, no tam będzie, tam musieliśmy po prostu kolejność troszeczkę przetasować. Żeby się pomieściło stronami, żeby się pomieściło stronami, dokładnie, więc tam będzie troszkę inaczej, ale tak zrobiliśmy, żeby wszystko pasowało. No i może tak się ułożyło czasowo dlatego. Czyli na razie mamy płytę kompaktową. A powiedz, jak ty w ogóle odnosisz się do tego, co się teraz dzieje na rynku, w sensie tego sposobu docierania muzyki do odbiorców? Jak patrzysz, mówiąc najkrócej, na serwisy streamingowe? No, nie wszyscy podzielają z moich znajomych moje poglądy, aczkolwiek niektórych znajomych mam o podobnych, w sensie, no nie mam na przykład wersji premium gdzieniegdzie i po prostu ubolewam się, wszyscy śmieją ze mnie, że nie mogę wszystkiego słuchać, a mam chyba nawet sam swoją płytę tam, natomiast po prostu, jak dzisiaj widziałem twoją płytotekę, ja mam skromniejszą, ale to jest coś pięknego, ja uwielbiam fizycznie mieć płytę i ja wiem, że po prostu te argumenty są dzisiaj zbijane, że to już nie ma sensu, że kto słucha, że w samochodzie chodzi i tak dalej, ale po prostu trzeba się zmuszać, uważam, zmuszać dosłownie w domu, znaleźć ten czas, żeby sobie włączyć płytę, żeby zrozumieć, że to jest coś innego, niż takie przewijanie, czy na słuchawkach z telefonu, niby jakość dobra, ale no nie, po prostu nie. To nigdy chyba nie będzie taka jakość jak z płyty kompaktowej, płyty winylowej. Choćbyśmy, nie wiem, jak dobry ten przesył danych mieli w internecie. Dokładnie. I też jeszcze uważam, że inaczej się płyty słucha, jak się włącza fizycznie na nośniku, wyciąga się książeczkę, człowiek ma troszeczkę jednak większą świadomość, że nie może sobie tak przewijać, tylko chodzi po domu, słucha, albo siedzi i słucha, albo w samochodzie słucha. To jest coś innego, to jest dla mnie rytuał. Czyli jesteśmy w tym samym klubie. Lubimy, kiedy szaleści nam okładka, kiedy nam szaleści pudełko płyty kompaktowej. A jak gdybyś tak się miał umiejscowić, to ty jesteś po stronie kompaktów czy winyli? Czy to dla ciebie nie ma żadnego znaczenia? Winyle, co dopiero odkryłem. Jestem 80. rocznik i u mnie były kasety i potem płyty potem kompaktowe. Winyle gdzieś nam przecież na ja się na nie zniknęły. Nie załapałem po prostu, ale teraz coś pięknego. Ale płyty kompaktowe też mają swój urok i ja bym tak w ogóle w skrajności, jak niektórzy tam nie wpadał, po prostu mają swój urok, aczkolwiek winyle, to wiadomo, to winyle. Też zależy do czego, prawda? I też zależy, jak one są nagrywane, bo wiem od tych osób, które się na tym znają, że to różnie bywa z tym tłuczeniem winyli. Jak ta muzyka trafia na ten czarny krążek, jaką drogę przechodzi, to też ma jakieś znaczenie. Nie bądźmy ortodoksyjni. To jest to, czego się będziemy trzymać. Tak jest. Płyty są, proszę Państwa, wciąż bardzo ważne, jako całość. Zwłaszcza, mam nadzieję, dla słuchaczy trójki, dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz przypomnij ten najbliższy, najważniejszy dla was koncert. 22 września. Klub Bardzo. Nowogrodzka, Warszawa, godzina 20. Koncert premierowy płyty NYC Session. Rafał Sarnecki, Piotr Lemańczyk, Adam Golicki. Serdecznie Państwa zapraszamy. Adam Golicki, gość dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie. Piękne dzięki za tę płytę, za to spotkanie, za rozmowę. Powodzenia. I jeszcze tylko specjalne podziękowania dla GT Art Gniewomir Tomczyk za współorganizację koncertu. Thank you. We'll be right back. Buchta, kompozycja Rafała Sarneckiego. On Green Dolphin Street Bronisława Kapera w aranżacji Rafała Sarneckiego i Blue Cheek, kompozycja Adama Golickiego, perkusisty tego tria, który był gościem audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę Państwu, Rafał Sarnecki gitara, Piotr Lamańczyk sześciostrunowy bas elektryczny, Adam Golicki perkusja i wspaniali goście na tej płycie Mike Stern i Lenny Stern. NYC Session. Premierowy koncert 22 września, czyli w najbliższą niedzielę w Warszawie. Następna artystka pojawi się w audycji Mało Obiektywnie po raz pierwszy. Basia Małecka. Mam nadzieję, że Państwo to nazwisko już słyszeli, bo prezentowaliśmy na antenie Trójki muzykę Basi już. Płyta zapowiadana jest na 18 października. Będzie nosiła tytuł Agnieszka. A dlaczego Agnieszka? To za chwilę wszystko się wyjaśni. Bo tę piosenkę znają Państwo też doskonale, ale ta wersja jest dość intrygująca, muszę przyznać. Posłuchajmy. Zielono mi. Muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka. To właśnie ta Agnieszka z tytułu płyty Basi Małeckiej, debiutanckiego albumu. No i ta piosenka, o której Państwu opowiadałem, którą już poznaliśmy wcześniej, Za moment, Kto tak ładnie kradnie, ale zanim ona zabrzmi na antenie, to przypomnę, inspiracją do powstania albumu był koncert dla Teatru Nowego w Poznaniu w ramach festiwalu Pamiętajmy Osieckiej w zeszłym roku, a na tej płycie debiutanckiej zatytułowanej Agnieszka znajdzie się 8 piosenek Agnieszki Osieckiej, niektóre w tak zaskakujących interpretacjach jak Zielono mi. Aranżacje to dzieło Jacka Piskorza na septet jazzowy i 20-osobową orkiestrę. No ciekaw jestem bardzo, jak ta płyta będzie brzmiała w całości, a przekonamy się o tym już 18 października. Premiera płyty Agnieszka, debiutanckiego albumu Basi Małeckiej. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie. Moje serce także w końcu skra. No i wpadł, no i wpadł. Kto tak ładnie kradnie? I wcześniej Zielono mi, dwie z 8 nowych interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej z płyty Basi Małeckiej. Zielono mi to będzie nasza piosenka dnia w najbliższy czwartek w Trójce. Będą mogli Państwo słyszeć ten utwór na naszej antenie częściej. I być może ci nieprzekonani jednak przekonają się do tej nowej wersji klasyka z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i słowami Agnieszki Osieckiej. Ten rok, 2024, to jest rok jubileuszowy jednego z naszych ulubionych gitarzystów. Opowiadałem Państwu już o tym cyklu koncertów z okazji 70. urodzin Krzysztofa Ścierańskiego. Kolejny w niedzielę w Krakowie, w Klubie Studio.